Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 95.0 Açık Radyo'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Dinleyicimiz ve destekçimiz Sayın Oya Özarslan'a teşekkürlerimizi iletelim ilkin. Eksik olmasınlar. Herkese iyi haftalar dileyelim. Kamusla Güreş sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım. Kamusla Güreş'le aynı adlı Instagram adresimiz var, Twitter adresimiz var, Gmail adresimiz var. Twitter adresini daha aktif olarak kullandığımızı belirtelim ve eksik kalan şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz. Devam edelim. Eksik bir şey mi var adıyla, başlıkla başladığımız yeni yayın döneminde baba kelimesindeydik. Baba kelimesinin geçen haftalarda anlam, etimolojik kökenlerine baktık. Argo'daki yerine baktık. Bu hafta devam ediyoruz. Değil mi Didemci? Evet canım. Sevgili dinleyicilerimiz anımsarlar. Biz 2 Mayıs 2016 tarihinde baba sözcüğünün ilk ve tek programını yapmıştık. O zaman bir programda bir sözcüğü bitirebileceğimiz gafleti içerisindeydik. Hiçbir zaman bitmediğini ve bitmeyeceğini artık anlamış bulunmaktayız. Şu an bir takım eklentiler yapıyoruz ama yine de tamamlamak mümkün değil tabii. Evet, eksik hep olacak gibi. Evet. Eksik bir şey var. Bizim kafamızda bir başlık olarak her zaman duracak gibi geliyor. Ancak hakikaten bir programda, 20-25 dakikalık programda bazı böyle baba kelimelere, baba gibi, baba kelimelere haksızlık etmeyelim dedik ve devam ediyoruz. Evet, biz anlam bilgisi, çağrışımlar, temel anlamlar kısmını geride bıraktık artık. O yüzden daha alternatif sözlüklerle ilerleyeceğiz bu programda. Çok kullandığımız kaynaklardan gene Ambrose Bierce'in Metis yayınlarından basılan Şeytanın Sözlüğü'nde babanın şöyle bir tanımı var. Henüz avlanmayı öğrenmediğimiz dönemde hayatta kalmamızı sağlamak için doğanın tedarik ettiği levazım subayı demiş. Burada o zorda kaldığımız zamanlarda yardımcı olan yanıyla baba ortaya çıkmış. Biz pek çok yanından bahsettik çağrışımlarda. Bir de baba katli diye bir başlık var. Babanın babalık müessesesinin işkencelerinden azat edildiği bir darbe denmiş. Tabii bu baba katli konusuna daha ileriki programlarımızda baba sözcüğünün dinde ve mitolojide nasıl yer aldığından bahsederken daha ağırlıklı olarak değineceğiz. Ama tabii bir Oidipus söylencesini anmadan da geçmeyelim bu baba katli başlığında. Evet, Ambrose şimdi... Bierce'in de dili gerçekten sert. Gerçekten çok. Şeytanın sözlüğü başlığını kendisi mi verdi bilmiyorum da. Hak ediyor hakikaten. Değil mi? Evet. Evet, yakın zamanlarda edindiğimiz bir kaynakta Hatice Şirin'in Sözcük Hikayeleri alt başlığı da sözlerde saklı kültür, bilge kültür sanattan basılmış. Hatta sağ olsun Bilge Kültür Sanat Yayınları yolladı bize bu kitabı. Orada da yılın sözcüğü ve baba başlığı altında bazı bilgiler var. Belli bir kısmını okuyacağım. Şimdi şöyle, Almanya'da Alman Dil Kurumu bir her yılın sözcüğünü seçiyormuş. Bir de evet, Langenscheid diye yılın gençlik sözcüğü diye bir sözcük seçiliyor bu. Almanların ünlü sözlüğü Langenscheid, o da gençlik sözcüğünü seçiyor. 2013'te seçtikleri sözcük Güneydoğu Anadolu bölgesi göçmenlerinden alıntıladıkları babo. Yayın evi kelimenin anlamını patron, ağa, şef olarak deklare etmiş. Babo, Güneydoğu Anadolu bölgesinde baba sözcüğünün telaffuzu. Mesela Aşık Mahsuni Şerif'in Oy Babo türküsü örnek olarak verilmiş burada. Keza Cem Karaca da zaman zaman kullanıyor. Şöyle devam ediyor. Türkçe'de baba anlamı taşıyan asıl sözcükler kan ve atadır. Bu kan böyle nazal ne diye öğretmişlerdi bize üniversitede. Böyle diye yukarıya dilin üst damağı değerek çıkartıldığı bir kan diye bir ne. Atadan zaten biz de çok bahsetmiştik Kerem'le ilk programda. Bugün Türk dili konuşan lehçelerin hemen hepsi baba için ata sözcüğünü kullanmayı sürdürürken Oğuz Türkleri dilimize Farsçadan geçen babayı tercih ediyor. Baba temel anlamının dışında mert, güvenilir kişi, çete lideri, tarikat büyüğü gibi anlam çeşitlemeleri de yaşıyor zaman içinde. Yaşça büyük, saygın kimseler içinde kullanılan bir hitap. Bunlardan bahsetmiştik. Tekrarlamış olalım böylece Hatice Şirin'in kaynağından. Ben de bu alternatif sözlüklerden son olarak Agnes Michaud'un Kadın Düşmanı sözlüğü var, Can Yayınları'ndan basılan. Malumunuz burada da kadınların esamesinin okunmadığı ya da bir hakaret unsuru olarak ele alındığı sözler, yaklaşımlar, alıntıları derlemiş Agnes Michaud. Baba başlığı altında iki alıntı var. Biri Aziz Thomas'tan geliyor. Merhamet babında kullanmış bu cümleyi. Merhamet babı adlı metinde kullanmış. Hı hı. Baba anneden daha fazla sevilmelidir. Çünkü o üremenin aktif öğesiyken anne sadece pasif öğesidir buyurmuşlar Aziz Thomas. Anne pasif, baba pasif. Anne yok. Pasif. Evet, pasifmiş. O yüzden baba daha fazla sevilmeliymiş. Yani, artık neresinden tutsam bilemedim. O yüzden hiçbir yorum getirmeden. Alexander Weil'ın Evlendirecek Bir Kızım Olsaydı 1860 yılında yazdığı metinden bir alıntı okuyorum. Baba olmadan aile olmaz. Çünkü çocuğa soyadını veren babadır. Gayrimeşru bir çocuğun soyadı olmaz. Kaldı ki evde baba olmadığı zaman annenin de analık görevlerini yerine getirmeye pek hevesli olacağı sanılmasın. Doğası gereği kadın kolaylıkla kibar fahişelerin özgür yaşamına kendini kaptırmaya yatkındır. Of. Of, gerçekten ne kadar korkunç bir faşizm ya. Yani çok korkunç gerçekten. Ne diyeyim bilemedim ya. Alexander Weil. Diyeceğini demiş hocam. Lanetliyorum. Yoruma pek de gerek. Evet, buyurunuz. Katılıyorum ben de. Değil mi efendim? Yani hayır, bazı şeyler var. Dönemi içinde anlaşılabilir, yorumlanabilir bir hal alıyor yani. Bunun diyeyim neresinden tutayım ben? Keremciğim, bendeki alternatif kaynaklar bu kadar şimdilik. Sana devredeyim sözü. Bende de simgeler sözlüğü var ve Zerdüştlük Terimleri sözlüğü var. Esat Korkmaz'ın bu yeni bir kaynak. Yine anahtar kitaplardan çıkmış. Zerdüştlük Terimleri sözlüğünde baba başlığı altında Ahura Mazda'nın yine karşımıza çıktı Didemciğim. Aa, evet, hep vallahi bir üçüncü programcımız gibi artık. Ahura Mazda'nın ya da Göksel Tanrı'nın üretme, yaratma gücü olarak algılanan ve havayı, suyu, toprağı, ağacı ve bunun gibi şeyleri döllediğine inanılan doğanın doğurmasının nedeni kutsal ışık, baba. Birinci maddede bu yazılı. İkinci maddede de bu ışığın taşıyıcısı durumunda bulunan ve eril olarak tasarımlanan hayvan ata, bitki ata ya da nesne ata diye geçiyor. Evet, yine sık sık yararlandığımız simgeler sözlüğü var aynı yazarın, Esat Korkmaz'ın, anahtar kitaplardan çıkan. Burada baba maddelerini okuyacağım. Birinci maddede Bektaşi'nin babagan kolunda simgesel anlamda mürşitlik aşamasına gelmiş, tekkede, dergahta düzenlenen törenleri ve tekkenin, dergahın iç işlerini yöneten dervişin ulaştığı aşamaymış. Çin mistizminde geçiyor. Çin edebiyatında, Çin mistizminde ataerkil sosyal düzen içerisinde hükmeden otorite simgesiymiş baba. Hı hı. Babasız doğum diye bir başlık var. Burada mitolojik tasarımlarda kutsal ışığın biyolojik babanın yerine geçerek anneyi ya da anne yerine geçen kimliği döllemesi sonucu gerçekleşen simgesel doğum diye geçiyor. Bu İsa'nınki hakikaten gibi. De, evet, İsa'nınki gibi. Aslında sadece mitolojik tasarımlarda değil, kutsal dinlerde de yani baba figürü, yani bu babasız doğumdan ilintili düşünebiliriz aslında. Baba figürü çok belirgin değildir. Değil mi? Hani peygamberlerin... Varsa da diyorsun. Yani. Evet, varsa da çok belirgin değildir. Hikayelerinde, dini hikayelerde yani ben hatırlamıyorum. Yani Musa'nın, Muhammed'in ve İsa'nın baba figürlerinin ön planda olduğu. Bir de bunu paylaşmak İsa'nınki istedim. İsa'nınki bambaşka bir hikaye zaten ama haklısın. Evet, diğerlerinde cismani var olan babalar ama bu dini hikayeye o kadar etkin katılmıyorlar anlamında diyorsun değil mi? Evet, öyle. Evet, evet. Parçaya mı geçelim? Bitti mi simgeler sözü? Evet. Efendim, namı diğer Yusuf İslam ama ben hala Cat Stevens diye anıyorum. Cat Stevens'ten geliyor Father and Son. Evet, Cat Stevens'ten dinledik Father and Son. Çok da severim bu parçayı. 95.0 Açık Radyo'dayız. Kamusla Güreş baba sözcüğüne devam ediyor. Eklemeye yeni anlamlar, yeni kaynaklar. Yeni kaynaklar demişken efendim gene yepyeni bir kaynak var elimizde. Kara Karga'dan basılmış Mehveş Evi'nin Buraya Nasıl Geldik? Bir de A'dan Z'ye üst başlığı var. Çünkü kitap A'dan Z'ye harflerden birer sözcük seçmiş ve şansımıza B'de de babayı seçmiş. Uzun bayağı. Babayı seçmese ne yapacaktık der gibi. Artık. Hala başka kaynaklarımız var yani. Hatta sevgili dinleyicilerimize bir sürpriz müjde de verelim. Çok yakında konuğumuz da var. Gene evet, evvelce konuk ettiğimiz, duymaktan mutlu olacağınız bir konuk. Sürpriz kalsın şimdilik. Evet, baba başlığı altında uzun dediğim gibi ben bazı bölümlerini seçtim yazının. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinden bir alıntıyla başlıyor. Oğlun babasına, baba söyle bana neden seni sevmeliyim dediğini varsayalım. Eğer baba bu soruya cevap verebilir ve iyi bir neden gösterebilirse, mistik ön yargılara değil, mantıklı, sorumlu ve insani bir temele göre karşımızda gerçek bir ebeveyn bulunuyor demektir. Ama cevap veremiyorsa onun babası değildir demiş. Bu düşündürücü alıntıdan sonra direkt şöyle başlıyor, ardından parça parça seçerek gideceğim. Herhalde anne babalarına siz diye hitap ederek büyüyen son kuşaktanım demiş Mehveş Emin. Çekirdek ailede dahi mesafenin korunması gerektiğini her daim hatırlatan bu hitap biçimi, aynı zamanda küçüklerle büyüklerin arasına eşitlenemezliğin, ulaşılamazlığın duvarını da ördü. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Burada evin çocukların anne babalarına siz deme örneğinden yola çıkmış. Bir de anneye sen denip, annenin babaya hep siz diye hitap ettiği ama babanın anneye gene ikinci tekil şahısta hitap ettiği bir durum da bir hayli yaygındı eski dönemlerde. Şimdi yeni nesiller için. Gerçekten mi? Yani vardı böyle hani bizim evde değil ama ben hem yaşımdan ötürü. Ha, evet, kendi evet. Ailemde bilmiyorum ama hani. Ha evet. Evet, hikayeler var. Vardı evet, özellikle babaya siz deme hali. Parantezin içi çok uzun oldu. Devam ediyorum kaldığımız yerden. Cumhuriyet kuşağı çocuklarını, torunlarını böyle yetiştirdi. Hoş şimdilerde işler tersine döndü. Ebeveynler artık çocuklarına anneciğim ve babacığım diyerek hitap ediyorlar. Türkiye'de çoğu ailede yüzyıllardır toplumun genetiğine işlemiş gizli kurallar hala geçerli. Koşulsuz sevgi, vericilik ve bilgelik kadınlık ve annelikle anılırken baba koruma ve kollamanın simgesi oldu. hep daha üstün, saygın, sanki ulaşılamayacak, aşılamayacak bir mertebede. Kültürümüzde büyüklerin, özellikle babanın sözünden çıkmamak, sorgulamamak, baş kaldırmamak esas. Evet, böyle bu başlık zaten bizi yavaş yavaş aslında Mehveş'in götüreceği ana noktaya doğru götürüyor. Otoriter babayla çocuk ilişkisini devlet vatandaşıyla kurar. Üstelik bu ilişki biçimi 100. yılına yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti'nde hala egemen. Yazar Gündüz Vassaf genç cumhuriyeti boşuna ergenlere benzetmiyor. Demokrasiye geçiş yapmaya çalışırken patinaj yapan, kurtuluşu hep bir babada, yani alfa erkeği liderde arayan, devletten korkan, ne yaparsa yapsın saygı duyması gerektiği iyice belletilmiş bir ergen. Türkiye'nin bir türlü demokrasiye geçememesi ve toplumunu bireyselleşememesi, babayla imtihanını bir türlü verememesiyle de yakından bağıntılı. İsyankar, sorgulayan çocuklar hep zulüm, hep baskı gördü. Kah terörist ilan edildiler, kah sistemin dışına itildiler. Buraya bir geziyi farklı kavşak olarak sokmuş yazar. Demiş ki gezide tıpkı bir ergenin otoriter babasına artık yeter diye haykırması söz konusu. Bu çatışma eninde sonunda bir değişimle sonuçlanacak. Analojiden devam edersek baba yani devlet, çocuğu yani vatandaşı her ne kadar evde tutmaya, susturmaya, kendi dediğini zor kullanarak yaptırmaya çalışsa da çocuk ya kendi yolunu bulacak ya da babasının ekseninden çıkamadığı için kimliğini uzun yıllar bulamayacak. Ve artık tahmin edildiği üzere hep bu devlet baba imgesi üzerinden devam ediyor metin. Gene alıntılarla devam edeyim. Tıpkı erkek şiddetinin koca döver de sever de gibi deyişlerle onaylanması gibi. Orta Doğu kültüründe devlet babanın hikmetinden sual olunmaz. Haşin ve acımasız olsa da çocukları arasında ayrım yapsa da böyledir bu. Ne zaman devlet babanın şefkatli kollarından bahsedilirse anlayın ki kötülüklerini örtmek için hamle etmiştir. Sonra yazar Türk siyasetinden, yakın tarihinden pek çok örnek vermiş. Bu devlet babanın önce çeşitli zulümler, kıyımlar, yok edişler, ardından o bölgeye edilen yardımlar şeklinde örnekler devam ediyor. Başka bir alıntı, Türkiye siyaseti ve kültüründeki kurtarıcı devlet baba figürünün temeli ulus devletin kuruluşuyla atıldı. Cumhuriyet'in kurucusu, Anadolu'yu işgal kuvvetlerinden kurtaran başkomutan Mustafa Kemal'in soyadı Atatürk, tüm Türklerin babası ve kurtarıcısı anlamına geliyor. Ancak Atatürk'ün mirasını devralan ve yaşatan kurum olan ordu, siyasete ve toplumsal hayata müdahale etmeyi, yönlendirmeyi görev bildi. Darbelerle dolu genç cumhuriyet tarihi böyle yoğruldu. Modern cumhuriyetin varlığını, dinin siyasete alet edilmemesini, evrensel hukuk ilkelerinden ziyade orduya borçlu olduğumuz, ordunun toplumu koruyacak ve kollayacak tek gerçek güç olduğu her daim hatırlatıldı. Bu durumda ordu da bir nevi babaydı. Hem de silahları, tankları olan ve tepesi attı mı herkesi hizaya sokan bir baba. Ben böyle kesintisiz okuyorum ama Kerem'cim diyeceğim şey... Ben dinliyorum, dinliyorum canım gayet. Evet. Denilecek çok şey var ama çok, uzun, evet. Uzun uzun konuşulası şeyler. Sen çok. Devam et canım, ben evet, bir küçük seni. Alıntım daha var. Sistem kendini devam ettirmek için otoriter baba figürüne ihtiyaç duyuyor. Lidere tapınmanın, sorgulamadan itaat etmenin beşikten öğretildiği ve her daim kafalara kakıldığı Türkiye gibi toplumlarda siyasetçiler de otoriter baba rolünü hemencecik benimsiyor. Türkiye siyasetindeki en meşhur baba figürü Süleyman Demirel. Sen bunu ilk programımızda söylemiştin, üzerine de konuşmuştuk Hayli. Evet, ben de hatırladım şimdi. Evet. Edemeyi, babalı başlıklar atmayı... ...artık baba diyen yok. Belki de babalığa yakışacak siyasetçi olmadığından. Ama devlet babanın tartışılmaz otoritesi baki, demiş. Metin gene bu bir hükümdar ve itaat isteyen devlet babanın çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde yaptıkları devam ediyor. Ben metnin bitiriş paragrafını okuyarak sonlandırmak istiyorum. Evlatları arasında derin ayrım yapan kötü bir babanın kısa hikayesi bu. Kendinden saydığı çoğunluğu, milliyetçi, muhafazakar, Sünni kesimi hep koruyup kollarken bu tanımın dışında kalan evlatlarına dünyayı zindan etmekten bir türlü vazgeçmiyor. Bunu yapmaya devam ettiği sürece de kaybediyor, geriliyor, bölünüyor demiş. Böyle Kerem'cim. Tek tek bütün alıntılarından sayfalar dolusu, cümleler dolusu yorumlar çıkar ama ben değil sosyoloji mi? Sözlüğüne geçeceğim. Evet, çok da uyuyordu buna. Vaktimiz, evet. Az kaldı, evet. Evet, Gordon Marshall'ın, bu da yeni bir sözlüğümüz, Bilim ve Sanat Yayınları'ndan. Burada babalık maddesini paylaşıyor olacağım. Babalık görünüşte basmakalık bir kavramdır diyor yazar. Ama sosyologlar babalığı şu anlamlara gelebildiği için çok sık esnek biçimde kullanırlar. Bunlar evlat bağlarının, bundan kasıt birinin çocuğu olma, evlat bağlarının çizilebileceği bir erkek, aynı zamanda mülkiyet haklarının izi sürülebilen bir erkek, çocukla kurduğu, kabul görmüş ama mutlaka genetik bir bağdan kaynaklanmayan ilişkiyle toplum içinde tam toplumsal üyeliğe kavuşan bir erkek, çocukla kurduğu kabul görmüş ilişkiyle bir toplum içinde toplumsal grup üyeliği hakkı kazanan bir erkek ve bunların her türlü bileşimi olarak geçiyor. Farklı toplumlar soyun sürdürülmesi ve hakların aktarılması konusundaki farklı sistemleriyle babalık terimini farklı biçimde kullanırlar demiş yazar. Gayet iyi bir toparlayıcı bir açıklama olmuş. Evet, bir de baba soylu kavramı var. Bu öyle baba soylu. Bitecek herhalde. Gene kayıtta Ömer Şahin bize yardımcı oluyor. Bitti, bitti diye yazmış ortak alanımıza. Evet canım, söyle baba soyluyu. O zaman baba soylu uzun bir metin. Haftaya devam edelim. Ömer'i kırmayalım. Ömer'e teşekkürler bu arada. Bize çok bugün özellikle çok destek çıktı. Evet, kırmayalım. Sürekli yayınımız kesildi. Muzaffer'in zamanından almayalım. Evet, bugün çok fazla kesinti oldu. Çok güzel programladı. Biz biraz önceden yaptığımız bir kayıt bu. Sonra dinleyeceksiniz sevgili dinleyiciler. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.